Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Ang sabi nila, wala na raw tatalo sa pagmamahal ng isang tunay na ina. Pero para sa akin, mas walang tatalo sa pag-aalaga ng isang mapagmahal na lola. Parehong OFW ang mama at ang papa ko, kaya halos ang lola ko na lamang na si Mamita ang nag-aalaga sa akin mula elementary hanggang high school. Popoy, ako nga pala si Len, 24 years old, at nagtatrabaho bilang isang real estate agent at part-time extra sa mga teleserye at sa mga commercials. Bata pa lamang ako ay hilig ko nang sumali sa mga beauty pageant at minsan ko na rin pinangarap na maging isang ganap na artista. Sobrang supportive naman ni Mamita sa akin. Madalas nga ay sinasamahan niya pa ako sa mga pageant sa barangay namin sa Bicol. Palagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ko man kasama ang mga magulang ko ay nandyan naman siya para suportahan ako, manalo man o matalo. Kaka-graduate ko lamang ng high school nang magdesisyon si na mama na sa Maynila na ako magpatuloy ng college. May tita kasi ako doon na nakatira. Ayoko na rin na sanang pumayag dahil hindi ako masasamahan ni Mamita. Hindi niya kasi pwedeng iwanan ang hanap buhay niyang babuyan at mini grocery sa probinsya. Kaya nakipagtalo pa ako kay mama na pwede naman akong magpatuloy ng college sa probinsya na lamang namin. Pero si Mamita na rin ang naumbinsi sa akin na ituloy ang plano ni na mama at papa. Mas maganda rin daw kasi ang opportunity sa Maynila at baka doon pa raw matupad ang pangarap naming dalawa na maging artista nga ako at mapanood niya na rin ako sa TV. Excited ka na ba sa pagluwas mo ng Maynila bukas? Paano naman po ako ma-excite eh, hindi ko po kayo kasama. Eh, akala ko ba na pag-usapan na natin to? Bakit po kasi pumayag pa kayo na hindi ako dito mag-aral sa atin sa Bicol? Parang hindi na po ako lumayo sa inyo. Eh, maganda naman yung university na papasukan mo dun, diba? Tsaka mabait ang tita Carla mo. Magkakasundo rin kayo nun. Marami rin naman pong magandang university dito na pwede kong pasukan. Pero mas malaki pa rin ang oportunidad para sa'yo kapag nasa Maynila ka na. O malay mo, matupad na yung pangarap natin kapag nandun ka na. Eh, diba malapit lang sa bahay ng tita Carla mo yung, ano nga yun? Bahay ni Big Bro? Bahay ni Kuya, Mamita. Oo, yun nga ang tinutukoy ko. O, di ba ang sabi mo, matagal mo nang gusto mag-audition at makapasok doon? Opo, pero hindi ko po alam kung magagawa ko pong pumunta doon para mag-audition. Alam niyo naman po, hindi ako sanay na pumunta sa mga audition o contest kapag hindi ko po kayo kasama. Eh, kasama mo pa rin naman ako. Tsaka, ang mga panalangin ko. So, suportahan pa rin kita. Basta huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo, ha? Siyempre, hindi po number one priority ko pa rin pa yung makapagtapos muna ng college. Ayan kasi ang usapan namin ng mama at papa mo. Papayagan nila na suportahan kita sa gusto mong gawin basta nababantayan ko ang pag-aaral mo. Alam ko po yun, Mamita. At ngayon na hindi na kita mababantayan masyado, umaasa ko na hindi mo pa rin pababayaan ang pag-aaral mo. Makakaasa po kayo na hindi po mangyayari yun. Mabuti naman kung ganun. Pero Mamita, hindi niyo po ba talaga ako masasamahan sa Maynila? Len, apo, nasabi ko naman na sa'yo ang dahilan ko, hindi ba? Wala kasi talaga akong tiwala si Tito Henry mo eh. Ayokong iwan sa kanya mga negosyo natin dito. Oo nga po pala, malakas po kasing magsugal si Tito. At yun ang isa sa mga iniisip ko. Bukod sa marami siyang pinagkakautangan eh, marami rin siyang bisyo. Mamita, sa totoo lang po, hanggang ngayon umaasa pa rin ako na magpabago yung isip nyo ni na mama at papa na dito na lang ako pag-aralin. Ayoko po kasi talagang mapalayo sa inyo. Hoy, kahit naman ako eh, mas gusto ko na lagi kang kasama. Kaya lang, ayokong ipagdamot sa iyo ang magandang oportunidad na naghihintay. Nakapasa ka na sa scholarship na inaplayan mo sa Maynila, di ba? Opo. At magandang university pa yon. Mamita, alam nyo naman po na okay lang sa akin kahit saan mag-aral, basta kasama ko po kayo eh. Eh, pwede ka namang umuwi dito kapag wala kang pasok eh. Tsaka pwede rin naman kitang dalawin doon. Ewan ko po ba, na-imagine ko pa lang po na hindi ko na po matitikman yung kape niyo sa umaga, nalulungkot na ako kaagad. Ay, naku. Hayaan mo. Ipagtitimpla kita ng kape mamaya pag uwi natin at bukas bago kayo lumawas ng Maynila ng Tita Carla mo. Basta, mamita, lagi po tayo magbe-video call, ha? Ay, naku, talagang batang to. Alam mo namang hirap akong gumamit ng touchscreen ng cellphone, eh. Touchscreen po yun. O eh, kung ano man yung tawag doon sa cellphone na parang maliit na TV, na ayaw naman gumana kapag pinipindot ko. Tuturuan naman po kayo ni Robin, eh. Naku, eh wala naman tiyaga na magturo sa akin ang batang yun. Bibilinan ko po siya mamaya na tulungan kayong sagutin yung tawag ko para makapag-video call po tayo araw-araw. Alam mo, Lynn, marinig ko lang naman ang boses mo ay ayos na sa akin yun. Siyempre, iba pa rin po yung nakikita ko kayo. Eh di magpapadala ako ng picture sa Facebook ni Robin. Eh baka po kasi mamaya yun, hindi na po kayo kumain ng maayos kapag wala kayong kasabay maghapunan. Huwag mo kong binabaliktad, bata ka, dahil ikaw ang madalas kong pagalitan sa pagda-diet-diet na ginagawa mo. Eh, konting diet lang naman po yung ginagawa ko. Tsaka at least po ako may kasama sa Maynila. Ayaw niyo pa po kasi na tumira sa bahay ni na Tito Henry habang wala ako. Para makasigurado po ako na ayos lang po kayo at kumakain po kayo sa oras. Eh, pwede ka namang tumawag na lang at ipaparinig ko sa'yo na kumakain ako ng almusal, tanghalian at hapunan pa. Basta, mamita, gusto ko pa rin po yung araw-araw ko kayong nakikita at nakakausap. Para kunwari, araw-araw pa rin po tayong magkasama. O tingnan mo tong batang to. Sa Maynila ka lang naman pupunta at hindi naman sa abroad, no? Yun na nga po eh. Hindi pa po ako lumuluwas. Namimiss ko na po kayo kaagad. Sa umpisa ka lang naman mahihirapan dahil nasanay ka na lagi mo akong kasama. Pero sa paglipas ng mga araw, hindi mo mapapansin na unti-unti mo nang nakakasanayan na wala ako sa tabi mo. Basta ito ang nandaan mo, ha. Hindi mo man ako mahawakan o mayakap, palagi mo namang kasama ang presensya at mga panalangin ko para sa'yo. Popoy, lumuwas na nga ako ng Maynila para doon na ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa college. Noong umpisa ay medyo nahirapan akong makipagsabayan sa mga kaklasiko at iba pang estudyante sa university na napasukan ko. Kasi nga, laking probinsya ako. Kaya mabilis akong na-homesick. Halos 2 beses sa 1 buwan kung umuwi ako ng Bicol para dalawin si Mamita. Pero mula nang sumali ako sa theater organization ng university namin, nang nasa second year college na ako, ay bumalik ulit ang confidence ko na makisalamuha sa iba't ibang tao. Naging daan din yun para makilala ko ang iba't ibang mga talent scout. At dahil medyo hawigin ko raw si Catherine Bernardo, ay nabigyan ako ng mga racket sa modeling at pa-extra-extra sa mga TV commercials. Pinagsabay ko ang pag-aaral at ang pag-racket-racket. At sa kauna-unahan kong TV appearance sa isang commercial ng noodles, ay doon ko naramdaman na unti-unti ko nang natutupad ang pangarap namin ni Mamita. At kagaya ng pangako ko sa kanya, ay hindi ko pinabayaan ang pag-aaral ko hanggang sa makatapos na nga ako. Popoy, hindi naka-attend si Mamita sa graduation ko dahil sumama ang pakiramdam niya. Kaya pagkatapos ng graduation ceremony, ay dinaanan ko lamang siya sa bahay ni na Tita Carla. O idinaan ko na lang sa bahay ni na Tita Carla ang gamit ko at bumiyahin na nga ako pauwi ng Bicol. Mamita! Alin? Ang aga mo namang nakauwi. Gabi po kasi ako umalis ng Maynila. Sobrang na-miss ko po kayo. Payakap nga po. Ako rin. Sobra-sobra kitang na-miss. O teka, kumain ka na ba? Tinapay lang po kanina sa bus. O siya, ipagtitimpla muna kita ng kape. Ay, mamaya na lang po. Gusto ko po muna kasi kayong mayakap ng matagal. Ay, naku. Pasensya ka na kung hindi ako nakaluwas para sa graduation mo, ha? Okay lang po yun, mamita. Kaya nga po, bumiyahin ako kagabi para maaga akong makauwi dito. Ayan nga, may makeup ka pa sa mukha mo. Sinadya ko po talaga yan para makita niyo po kung gaano kaganda yung apo niyo kagabi. Eh kahit naman wala kang makeup at hindi pa nagsusuklay, ikaw pa rin ang pinakamaganda kong apo. Si Mamita talaga, inuuto pa ako. Kamusta na po pala yung pakiramdam niyo? Ay, mas maayos na kayong nakita at nayakap kita. Ako, dapat pala niyayakap ko po kayo palagi para hindi na po kayo nagkakasakit. Oh, Mamita, parang iba na po yung ubo nyo ah. Ano pa po yan? Initong linggo lang to. Nagpa-check up na po ba kayo? Hindi naman na kailangan ako. Po? Parang hindi na po kailangan. Mag-iisang linggo na po pala yung ubo nyo. Ano po bang sabi ni na Tito Henry? Natuyuan lang naman ako ng pawis habang naglilinis ng baboy yan. Kaya eto, inubo tuloy ako. Eh, pero pawala na rin naman to. Hindi po ba dapat si na Tito Henry yung nagawa nun? Palagi kasing gabi na kung umuwi ang Tito Henry mo, kaya hindi ko na mautusan. Eh, yung asawa niya po na si Tita Arian. Eh, lingguhan lang kasi umuwi yun galing sa trabaho sa bayan. Kaya hindi ko na pinagkakaabalahan pa na puntahan. Lahat po sila busy pero kapag sa bentahan ng karne, naaalala po kayong puntahan? Bakit po wala man lang kayong kasama dito sa bahay? Hindi ba dapat dito muna tumutuloy si Robin para kahit papano may nagbabantay sa inyo? Eh, bakit naman ako babantayan? Hindi naman ako bata. Pero mamita, masama po yung pakiramdam nyo. Dapat po may nag-aasikaso man lang sa inyo eh. Naku, umiral na naman yung pag-overacting mo dyan. Sumama lang ang pakiramdam ko kagabi, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ko na kayang sarili ko, no? Pero dapat po may kasama pa rin kayo. Sinamahan naman ako ni Robin dito kagabi, pero pinauwi ko na siya dahil kaya ko naman ang sarili ko. Isa pa, may pasok din ngayon sa school ang pinsan mo, kaya hindi ko na siya dito pinatulog. Kung ayaw niyo po na dito siya matulog, pwede naman po kayo sa kanila magpalipas ng gabi. Eh, sino namang maiiwan para magbantay dito sa bahay kung doon ako sa kanila magpapalipas ng gabi? Mamita, tatlong bahay lang naman po yung pagitan nitong bahay sa kanila. Alam mo, tama na yung usapan na to, ha? Dahil maayos na nga ang pakiramdam ko. Inuubo lang ako pero hindi naman masakit yung dibdib ko. Hindi kagaya kagabi. Kasi naman po, Mamita, wala na nga po ako dito sa bahay. Tapos, wala pa po kayong ibang kasama. Siyempre, mag-aalala po talaga ako. Nako naman, oo. Tama na nga yung pag-aalala mo. Kaya aga-aga eh, kunot na agad yung noo mo. O sige ka, maagang kukulubot yung mukha mo. Nako, Mamita, umi-style ka na naman po ng change topic. Hindi naman sa ganun, apo. Eh, mas gusto ko lang na marinig ang kwento sa nangyayari sa buhay artista mo eh. Kaya sa pag-usapan natin tong simpleng ubo ko. Okay naman po yung last audition ko dun sa isang TV commercial ng whitening soap. Baka makatanggap na raw po ako ng tawag this week para sa schedule ng shooting. Artistang artisan talaga ang apo ko ah. Alam mo ba na pinagyayabang ko sa kapitbahay natin yung huling commercial na ginawa mo nung nakaraang buwan? Si Mamita talaga oh. Nakakahiya naman po sa kanila kasi halos nasa likod lang po ako. Pero nakita ka pa rin namin sa TV, kaya proud pa rin ako sa'yo. Thank you po, Mamita. Sobrang saya ko po talaga, lalo na nung unang beses kong makita yung sarili ko sa TV. Parang nawala po lahat ng hirap at pagod ko sa audition. Naalala ko po dati na sinasamahan niyo pa po ako sa mahabang pila tapos hindi ako napipili. Ngayon ako na lang po mag-isa. Uy, teka. Bakit ka nahihirapan? Ay, masyado mo na yatang pinapagod ng sarili mo, Len. Hindi naman po, Mamita. Hindi ko lang po siguro inasahan na mahirap din po pala yung ganong pa-audition. Lalo na kapag wala akong kilala na staff dun sa commercial. Kapag ganun po kasi, hindi ako masyadong napapansin eh. Eh, lahat naman siguro ng artista ay dumadaan dyan. Eh, sabi ko naman sa'yo, diba? Hindi sa lahat ng oras makukuha natin ang gusto natin. Ang mahalaga doon, hindi ka pa rin bumibitaw sa bagay na gusto mo kahit hirap ka nang abutin yun. Diba? Hindi po ako bibitaw kasi palagi niyo pong pinaparamdam sa akin yung suporta niyo. Pero alam mo, apo, natutuwa talaga ako dahil totoong natutupad na yung mga pangarap mo. Mga pangarap po nating dalawa, Mamita. Naaalala niyo po ba nung natalo ako sa isang child beauty pageant ng grade 3 pa ako? Yung iyak ka ng iyak hanggang sa makauwi tayo ng bahay. Opo, hindi ko po kasi matanggap na wala man lang akong award na nakuha noon. Pero nang sinabi niyo po sa akin na parang mas bagay sa akin na maging artista na lang sa TV, feeling ko noon, ang cute-cute ko po. Ay, totoo namang maganda ka, apo. Hindi kita magiging paboritong apo kung hindi ikaw ang pinakabibo at pinakamaganda. Ako lang naman po yung apo niyong babae, kaya natural na ako lang po talaga yung pinakamaganda. Pero Mamita, thank you po ha. Oy, para saan naman? Kasi kung hindi niyo po siguro sinabi na gusto niyo akong makita sa TV, hindi po ako mangangarap na maging isang artista. Thank you din po sa pagsuporta niyo sa akin mula nung bata pa lang ako. Lalo na po sa pagsama-sama niyo sa mga contest na sinasalihan ko noon. Abay, syempre naman. Wala na nga dito ang papa at mama mo eh. Tapos hindi pa kita sasamahan. Eh di ako naman ang nalagot sa kanila oh. Alam niyo po, Mamita, lagi ko po kayong kinikwento sa mga katiyatro ko. Ah, talaga ba? O ano naman yung mga kinukwento mo sa kanila tungkol sa akin? Kung gaano po kayo kalakas kumain ng mga pagkain na bawal sa inyo? At talagang siniraan mo pa ang maminta mo sa mga kaibigan mo. Siyempre, biro lang po yun. Lagi ko pong kinikwento sa kanila kung paano niyo po ako inaalagaan kasi nasa malayo yung mga magulang ko. At kung paano po kayo nagpapakananay at tatay sa akin kahit mag-isa lang po kayo. Eh, kinikwento mo rin ba sa kanila na ako ang naguhugas ng puwet mo dati hanggang grade 1 ka? Mamita talaga po. Siyempre, hindi na po yun kasama. Basta ang sinabi ko po sa kanila ay kaano ako kaswerte na kayo yung mamita ko. Excited na nga po sila na makita at makilala kayo eh. Basta po ha, sa kauna-unahang movie ko in the future, dapat po sabay tayong manood sa special screening. Oo naman, syempre. At kapag natupad na ang mga pangarap natin na magkaroon ka ng pelikula, ipapakalat ko yun kaagad sa mga tismosa dito sa barangay natin. Para masuportahan ka pati ng mga kapitbahay at iba pang kamag-anak natin. Oh, basta Len, ha? Lagi mong tatandaan na sobra-sobrang proud ang mamita sa'yo at palagi kang kasama sa mga dasal ko. Popoy, nang muli akong bumalik sa Maynila para maghanap ng trabaho ay mas dumalang na ang pag-uwi-uwi ko sa Bicol. Pagkatapos ko kasing matanggap bilang isang real estate agent ay nagkaroon na rin ako ng road manager para sa mga commercial projects ko. Kaya mas dumami pa ang mga racket ko. Nagsimula na rin akong mag-host ng mga event at maging extra sa mga teleserye. Kahit maliliit na role lamang ay hindi ko tinatanggihan dahil ang sabi nga ng manager ko. Karamihan naman sa mga sikat na artista ngayon ay nagsimula sa pagiging backup dancer o kaya yung mga palakad-lakad sa likod ng mga bidang artista sa mga eksena. Palagi ring ipinararamdam sa akin ni Mamita ang suporta niya. Halos araw-araw kaming magkatawagan at ikinikwento ko sa kanya ang mga maliliit na eksena ko sa TV. Tuwang-tuwa naman siyang o tuwang-tuwa naman niyang sinasabi sa akin na palagi niya raw akong ikinikwento o ibinibida sa mga kapitbahay namin at sa mga kamag-anak. Popoy, ramdam na ramdam ko ang suporta at pagmamahal ni Mamita kahit wala siya sa tabi ko. Kaya naman ginawa ko ang lahat para makauwi ng Bicol kahit sandali para lang makasama siya, lalo na sa espesyal na araw ni Mamita. Atelin, buti na uwi ka na ngayon. Wala ba racket? Meron, pero syempre hindi ko pwedeng palagpasin yung pagsalubong natin mamayang hating gabi sa birthday ni Mamita. Eh baka importante yung mga project na pinalampas mo, ha? Eh, wala naman pong mas importante pa sa inyo. Naglambing na naman ang apo ko. Robby, nasan pala si na Tito Henry at Tita Arian? Si Papa nasa sabong na naman. Pero ma, uwi rin mama yung hapon para tumulong sa pagluluto. Oo, basta akong gagawa ng favorite ni Mamita na coffee jelly, ha? Siyempre naman ate, walang pwedeng kumuha ng trono mo sa paggawa nun. Ay, sandali lang, tingnan ko lang yung pinapakakulungan ko na malagkit ha. Maiwan ko na muna kay ni Mamita. Sige. Sige. Huwebes ngayon, di ba? Wala ka bang trabaho sa opisina? Wala po, nag-leave po ako. Sabi ko rin po kasi kay Tito Chad, wag muna akong bigyan ng schedule para sa audition ngayong weekend dahil hanggang Lunes pa po ako dito sa atin. Ikaw talaga, pwede naman kahit dalawang araw ka na lang dito para wala kang masyadong mapalampas na oportunidad. Eh, pero naaasikaso ka pa naman ng mabuti ng manager mo. Opo, Mamita. Sobrang bait po ni Tito Chad. Simula nung maging road manager ko siya, pati po pag-host ng mga big event na experience ko. Talaga? Di malapit na rin kitang mapanood dun sa palabas at tanghalian. Yung showtime po? Oo, yun nga. Naku Mamita, malayo pa po yun. Nagsisimula pa lang po kasi ako sa hosting. Kinakabahan pa nga rin po ako eh. Ay bakit ka naman kakabahan? Eh sanay ka naman ngayon na humarap sa maraming tao, lalo na kapag may shooting kayo, di ba? Eh, hindi hamak naman po na mas marami ang crowd sa mga event. Kapag po kasi umi-extra ako sa mga palabas sa TV, hindi naman po ako napapansin. Pero kapag po nag-host ako ng isang event pagkatapos po noon, may mga lalapit din sa akin para magpa-picture. Grabe Mamita, feel na feel ko po na artista na talaga ako. Sikat na artista na talaga ang apo ko. Hindi pa nga po eh. Hanggang ngayon, pa extra-extra pa lang din po ako. Mabuti na nga lang po at maswerte ako kay Tito Chad kasi palagi niya ako nabibigyan ng TV appearance. Ang importante, hindi ka nawawala ng project na pagsasabay mo pa ang trabaho mo tsaka ang pag-aartista mo. Hindi ko lang po kasi maiwasan malungkot kasi alam niyo naman po, yung ibang kasabayan ko na nag-o-auditionan sa mga commercial, bumibida na po ngayon sa MMK. Nakailang audition na nga rin po ako kahit anong supporting role lang pero hindi pa rin po ako napapansin. Hanggang palakad-lakad pa rin po yung mga role ko sa likod ng mga artista. Eh, huwag mo kasi masyadong i-pressure yung sarili mo. I-enjoy mo lang yung kung anong meron ka ngayon. Seryosohin mo ang mga audition mo at kung matanggap ka man o hindi. O kahit anong role pa ang ibigay sa'yo. Dahil blessing pa rin yun. Tama po kayo, Mamita. Sabi nga rin po ni Tito Chad, i-appreciate ko kahit maliit na role lang yung binibigay niya sa akin. Kasi yung iba na gustong mag-artista, wala po kahit isang TV commercial. Kaya dapat, masaya pa rin ako sa kung anong meron ako ngayon. Ayan, ganyan nga rin. Huwag mong isipin kung malaki o maliit yung espasyo mo sa TV dahil sa tuwing nakikita kitang lumalabas doon, wala na akong ibang artistang nakikita kung hindi ikaw lang. Thank you po sa pagpapalakas ng loob niya sa akin, Mamita. Basta kapag nalulungkot ka, tawagan mo lang ako, ha? O kahit i-text man lang. Opo. Sorry po kung hindi na po ako masyadong nakakatawag nitong mga nakaraang araw, ha? Madalas po kasi pagkatapos ng trabaho ko sa opisina, sa shooting na po ako dumediretso. Nawawala na po sa isip ko na tawagan kayo. Ay nako, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman yun eh. Basta palagi mong iingatan yung sarili mo, ha? Hindi mo naman laging kasama ang manager mo, kaya walang ibang mag-aalaga sa'yo kundi ikaw lang mismo. Siyempre po, Mamita. Palagi ko rin po sinusunod yung mga beauty tips niya sa akin na matulog ng maaga sa gabi at maglagay ng hiniwang pipino sa mata. Mabuti naman. Palagi ka rin namang kasama sa mga panalangin ko na iingatan ng Diyos sa lahat ng mga lakad mo. Mamita, may ubo pa rin po kayo? Parang ang tagal na po niya na. Pina-check up na po ba kayo na Tito Henry? Hindi na nga kailangan kasi nawala naman na itong ubo ko nung nakaraang linggo. Eh, bumalik lang ulit dahil sa lamig ng panahon. Pero dapat nagpapacheck up pa rin po kayo. Huwag mo na akong masyadong alalahanin na po. Matanda na ako at kaya ko na ang sarili ko. Lagi niyo pong pinapaalala sa akin na alagaan ko yung sarili ko. Kayo naman po itong parang napapabayaan yung kalusugan. Ay, si Tito Chad to ha. Bakit kaya siya tumatawag? Mamita, sandali lang po ha. Sagutin ko lang po to. Hello, Tito Chad? Napo, mabuti naman at nasagot mo ang tawag ko dahil hindi ka nagre-reply sa mga texts ko. Diyos ko. Ay, sorry po. Medyo mahina po kasi yung signal dito. Bakit po pala kayo napatawag? Itatanong ko lang sana kung pwede kang bumalik ng Maynila bukas. Eh, may nag-backout kasi na artista sa isang indie film na sinushoot ng kaibigan kong direktor. Nagkabulutong daw. Eh, supporting role yun at ilalaban sa international. Yung ganon. Eh, pinakita ko nga yung picture at videos mo eh. Nagustuhan ka kaagad ng director at ng producer. Ay, talaga po? Ay, kaya lang po sa Lunes pa po ako makakaluwas ng Maynila eh. Ay, di ba pwede kahit bukas ka na ng hapon makarating dito para maipakilala na kita sa direktor? Sorry po, pero birthday po kasi ni Mamita bukas. Tradisyon na po namin salubungin yung birthday niya sa hating gabi. Ganun ba? Sayang naman, big break mo na rin kasi sana to eh. Kapag nagustuhan ka ng director at producer, baka ma-recommend ka pa sa mas malaking pelikula na ginagawa nila. Pasensya na po, Tito Chad ha. Gustuhin ko man po talaga na i-grab yung opportunity. Hindi po talaga ako pwede ngayon. O siya, sige. Pero bibigyan pa rin kita ng hanggang hapon para magdesisyon, ha? Tawagan mo ako kung makakapunta ka o hindi para masabi ko sa direktor at maibigay sa iba yung role. Sige po, Tito Chad. Thank you po. Yung manager mo ba yung tumawag? Opo, Mamita. May in-offer po kasi siya na supporting role para sa isang indie film. Oh, bakit parang malungkot ka? Supporting role na pala yung binibigay sa'yo. Kailangan daw po kasi ako makita bukas ng direktor. O edi lumuwas ka na mamayang gabi. Hindi naman po pwede yun, Mamita. Eh, sasalubungin po natin nang magkasama yung birthday nyo. Ngayon ka lang nabigyan ng ganyang oportunidad ng manager mo. Kaya wag mo nang sayangin, apo. Pero kapag lumuwas po ako mamaya, ito po yung kauna-unahang beses na hindi po tayo magkakasama sa birthday nyo. Len, marami pa naman akong birthday na darating. Kung hindi man kita makasama sa birthday ko mamayang gabi o bukas, may mga susunod pa namang taon. At saka, pwede ka namang umuwi sa susunod na linggo para makabawi, di ba? Ito ang tandaan mo, ha? Sa bawat paghakbang mo para maabot mo yung pangarap mo, ginagawa mo to hindi lang para sa sarili mo, kung hindi para sa ating dalawa. Kaya tawagan mo na ang manager mo at sabihin mo na babalikan na ng Maynila. Popoy, dahil sa sinabi ni Mamita ay nagdesisyon na nga akong hindi salubungin ang birthday niya at bumalik na ng Maynila para sa pelikulang sinasabi ni Tito Chad. Hindi naman ako nagsisi dahil nang makilala ako ng personal ng direktor ay kaagad niyang ibinigay sa akin ang supporting role na sinasabi ng manager ko. Big break ko talaga yon dahil naging maingay ang pangalan ko sa social media. Nagsisimula pa lamang ang shooting namin ay nagkaroon na kaagad ako ng mga sumunod na mga susunod na commercial at ilan pang teleserye na project. Kaya mas naging busy talaga ang schedule ko. At dahil palagi akong pagod sa trabaho at sunod-sunod na ang mga shooting namin, madalas ding nakakalimutan ko ng tawagan o sagutin ang mga text sa akin ni Mamita. Alam ko namang naiintindihan niya ako dahil sobrang busy ng schedule ko ngayon. At isa pa ay tinutupad ko nga ang pangarap naming dalawa. Popoy, mas naging busy na nga ako lalo sa schedule ko nang malapit nang matapos si shoot ang indie film namin. Mabuti na lamang at pinayagan ako sa opisina na mag-take ng leave ng isa pang linggo. Naisisingit ko na lamang ang pagtawag-tawag kay Mamita kapag ka naka-break time ako sa shooting namin dahil sa tuwing uuwi ako ng bahay ay literal na nakakatulog na ako kaagad sa sobrang pagod. Palagi naman akong sinasabihan ni Mamita na naiintindihan niya ako at ang pagiging busy ko. Okay lang naman daw na hindi ko kaagad siya mareplyan. Basta kumakain ako ng tama sa oras at dahil sa nakasanayan ko na nga na hindi natatawagan si Mamita, ay madalas ay hindi ko na rin nare-replyan siya kahit ang mga text messages niya sa akin. Len, congrats! Thank you po, Tito Chad. Ano, kanina ka pa ba dito? Medyo kakarating ko lang din po. Huh? Alam mo bang sabi ng mga producer na nakapanood ng teaser ng pelikula ninyo? Ang galing-galing mo raw. Ang dami niyang kumuha ng calling card ko kagabi at halos lahat yon. Interesado na isama ka sa mga susunod na pelikulang ipoproduce nila. Talaga po? Naku, thank you po ha. Kaya ikaw, i-ready mo na yung sarili mo ha sa mas nakakapagod na schedule next month. Eh teka, bakit pala nandito ka? Ayaw mong makijoin sa table ng ibang cast ng movie nyo? Para sa inyo kaya itong pa-party ni Direk? Nahihiya po kasi ako eh. Wala naman po talaga akong kaklose sa kanila. Naku, ang humble talaga nitong alaga. Kaya favorite kita eh. Kasi bukod sa maganda ka, sobrang bait pa. Si Tito Chad naman, oh, binola pa talaga ako. Oh, hindi kita binobola. Alam mo kung ano yung pinakagusto ko sa'yo? Ano po? Marunong kang makinig sa akin. Lahat ng sinasabi ko sa'yo na rules, sinusunod mo. Lahat naman po kasi yun para sa akin din po. Ano man po ako nakikita ang masama kung susundin ko lahat. Oh, eh, kaya nga gustong-gusto kita. Hindi ka kagaya ng ibang alaga ko na konting TV appearance lang. Akala mo big star na. Basta wag lalaki ang ulo ha. Hindi po, Tito Chad. Promise po. Kapag dumating na yung big day mo at talagang sikat ka na, palagi mong ilalagay sa isip mo yung dahilan kung bakit ginagawa mo to. Mga taong inspirasyon mo kung paano ka nakarating sa kinatatayuan mo. Para hindi ka lamunin ng kasikatan. Palagi mo lang i-enjoy lahat ng moment at huwag kang papatalo sa insecurity mo sa ibang artista, okay? Alam niyo po, pareho po kayo ng sinasabi ni Mamita. Mamita? Ah, yung kinikwento mo na lola mo na nag-alaga sa'yo? Opo, siya nga po. Actually, siya rin po yung dahilan kung bakit gusto ko talagang maging artista. Pangarap niya rin po kasi sa akin to eh. Talaga? Alam niyo po ba nung bata ko, siya po yung kasakasama ko sa mga child beauty pageant na sinasalihan ko. Oh, siya lang yung mag-isang sumasama sa'yo? Opo, meron naman po siyang kakilala na may-ari ng parlor na laging nagbi-makeup sa akin. Pero pagdating po sa mismong event, siya lang po nagdadala halos lahat ng mga gamit ko. Siya yung sumisigaw ng pangalan ko. Siya yung tagapalakpa kapag ako na yung rumarampas sa stage. Ang sweet naman ng lola mo. Naku, Tito Chad, sinabi niyo pa, kahit lagi po akong talo o kulelat sa mga contest na sinasalihan ko, push pa rin po siya sa akin ang push na sumali. Sabi niya nga po, exposure ko rin daw po yun. At baka may makadiscover sa akin at kunin akong artista. So, sa kanya pala nagsimula ang pangarap mo. Opo, kasi gusto niya po na maging artista nung panahon niya. Kaya lang, maaga raw po siyang nag-asawa. Ay ako lang po yung apo niyang babae. Kaya sa akin niya binuhos yung suporta niya. Sobrang close close talaga kayong dalawa, no? Sobra po. Laking lola po kasi talaga ako, eh. Hanggang ngayon nga po, kapag umuwi ako ng Bicol, magkatabi pa rin po kaming matutulog. Sanay ka pa rin matulog? Kasama mo siya? Opo. Mas hindi nga po ako nakakatulog kapag hindi ko siya katabi. Lalo na po na nag-aaral ako sa college at bago pa lang ako dito sa Maynila. Halos gabi-gabi po akong tumatawag at umiiyak kay Mamita dahil namimiss ko na agad siya. Eh, nasan pala yung mga magulang mo? Hanggang ngayon po nagtatrabaho pa rin sa ibang bansa. Umalis po sila nung 6 years old pa lang po ako. Paminsan-minsan nauwi. Pero mga isa o dalawang beses lang po sa isang taon. Lalo na ngayon na medyo matanda na ako. Ever since pala, si Mamita lang talaga yung nag-alaga sa'yo? Opo, wala na po akong ibang kapatid kaya kinaril na po ni Mamita lalo na talagang halos hindi ko na nakasama yung parents ko. Pero okay na rin po kasi kay Mamita pa lang, parang kumpleto na yung pagmamahal na nararamdaman ko. Ang swerte naman sa'yo ng lola mo kasi napalaki kanyang maayos. Maswerte po ako sa kanya dahil kahit hindi na ako bata, pinaparamdam niya pa rin yung suporta at pagmamahal niya sa akin. Sa bagay, yung ibang tao kasi dyan sinisisi pa yung pagtatrabaho ng mga magulang nila sa malayo kaya napariwara ang buhay. Depende rin po siguro yun kung paano sila inalagaan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Si Mamita po kasi medyo istrikta din kahit papano. Kasi nga po, binili na ko sa kanya ng mga magulang ko. Kaya kahit todo suporta po siya sa mga pagpapadyan ko, sinisigurado pa rin po niya na nag-aaral ako ng mabuti. Yun naman talaga ang dapat. Kaya nga natutuwa ako sa'yo eh. Kasi inuna mong tapusin yung pag-aaral mo bago ka nagsimulang mag-focus sa ganitong bagay. Gusto mong gawin. Usapan po kasi namin ni Mamita yun na mag-aaral muna ako mabuti habang inaabot namin yung pangarap namin. At ito na yun, di ba? Totoong natutupad na yung pangarap ninyo ng lola mo. Opo nga eh. Excited na nga po si Mamita na mapanood yung movie natin. Gustong-gusto niya po kasi talaga ako makita sa big screen. Eh bakit hindi mo siya isama sa special screening ng movie natin? Yan po talaga yung plano ko. Susundin ko po siya sa Bicol. Alam niyo po kasi promise ko po sa kanya na sabay naming papanoorin yung kauna-unahang movie na kasama ko. Gurado ako matutuwa at lalong magiging proud sa'yo yung Mamita mo kapag nakita niyang kasama ka na sa isang pelikula. Sana nga po eh. Kasi matagal na po ipinagdarasal na mangyari to. O siya, maiwan muna kita dito at mukhang tinatawag na ako ni Direk sa kabilang table. O, ibibida muna kita sa iba pang direktor na kasama niya doon. Sige po, Tito Chad. Thank you po ulit. Teka, bakit parang wala pa rin text sa akin si Mamita hanggang ngayon? Matawagan na siya. Bakit hindi sinasagot ni Mamita? Maaga pa naman ah. The number you have dialed. Si Robin tumatawag. Hello, Robin. Adeline. Adeline, umuwi ka na muna, please. Si Mamita kasi. Ano? Ano nangyari kay Mamita? Sinugod naman siya sa hospital. Kaya please, Adeline, umuwi ka muna. Popoy, inatake raw sa puso si Mamita habang mag-isa siya sa bahay. Kaya umuwi ka agad ako ng Bicol. Hindi ko na inisip kung makakabalik pa ba ako sa special screening ng movie namin. Ang mas mahalaga sa akin ay ang makita at makayakap ko si Mamita. At habang nasa biyahe ako ay napakaraming bagay ang tumatakbo sa isip ko. Napakaraming mga panghihinayang, lalo na nga sa mga panahon na hindi ko siya natetext, natatawagan o napupuntahan man lang. Naisip ko na sana ay hindi na lamang ako umalis noong birthday niya. Sana ay sinamahan ko na lamang siya sa special na araw niya. Sana ay masinulit ko ang mga oras at araw na nasa tabi ko si Mamita. Popoy, pagdating ko ng ospital ay sinalubong kaagad ako ng balita ni na Tito Henry na hindi maganda ang kalagayan ni Mamita. Ang sabi raw ng doktor ay baka hindi na magtagal pa ang buhay niya dahil sa mga komplikasyon niya sa diabetes at sa sakit nga sa puso. Hindi ako naniwala sa sinabi niyo ng Dr. Popoy dahil kilala ko si Mamita. Alam ko na hindi niya ako kayang iwanan basta-basta. Atelin, magpahinga ka na raw muna, sabi ni na Papa. Ako na lang daw muna magbabantay kay Mamita. Okay lang, hindi pa naman ako pagod. Rate, pero ang araw ka nang walang tulog. Tapos hindi ka na rin kumakain masyado. Kaya ko pa. Huwag kang mag-alala. Sanay ako sa puyatan. Alam mo, ate, sobrang proud na proud si Mami ito sa'yo. Lalo na kapag may commercial ka sa TV, pupunta yan sa mga kapitbahay at pagmamalaki na ikaw daw yung nandun sa commercial ng isang whitening soap. Oo nga, nakwento niya nga yun. Pero hindi lang yun, ate. Hindi ko na lang din nasabi sa'yo nun kasi may parating sa'yo ni Mamita eh, pero minsan na siyang makipag-away dahil sa'yo. Ano? Kanino naman? Tsaka bakit? Sa kapitbahay natin si Aling Marta. Hindi na ako mapatawag ng barangay siya na papa kasi hindi ka agad sila naawat eh. Kailan yun nangyari? Tsaka bakit sila nag-away? Ano, birthday ni Mamita. Nung wala ko sa bahay? Oo. Dumating kasi yung mga kapitbahay para makikain dun sa handa ni Mamita. Siyempre, nagkwento ulit siya ng tungkol sa'yo. Sinabi niya na kaya wala ka raw ng araw na yon kasi may movie kayo na ginagawa tapos ikaw yung bida. Ito naman si Aling Marta. Biglang sumingit, sinabi na dadaan ka lang naman daw sa mga likod ng mga artista. Yun, nainis si Mamita. Anong sinabi niya? Actually, ate, wala siyang sinagot nung una. Akala ko, nainis lang siya eh. Kaya pumasok na lang siya ng kusina. Pero pagbalik niya, binuhos niya sa ulo ni Aling Marta yung pansit na nasa bilao. Ginawa niya yun? Oo, Atelin. Tapos pinalayas na si Aling Marta na ayaw naman magpatalo. Ay pagsigawan kay Mamita. Pero syempre, si Mamita, paulit-ulit niya sinasabi na sisikat ka na raw. Kasi nga, may pelikula ka na. Sabay ninyo pang panonorin yun. Bakit hindi niyo itinawag sa akin na nangyari pala yan? Akala ko maayos kayo nakapag-celebrate ng birthday ni Mamita. Nakausap ko pa siya noon pero wala naman siyang kahit na anong binanggit sa akin. Sorry, ate. Ay, usap kasi si Mamita na huwag ipaalam sa'yo kasi baka magulo ka raw sa shooting ng unang pelikula mo eh. Pero hindi naman kayo makakagulo kasi pamilya ko kayo, di ba? Hindi ko man lang nahalata sa boses ni Mamita na may nangyari na palang hindi maganda sa birthday niya. Pero alam mo, mula nung araw na umalis ka para sa shooting niyo, paulit-ulit niya sinasabi sa akin na excited na siyang mapanood yun. Excited na siya na sabay kayong manood ng pelikula mo. Dapat hindi na lang talaga ako umalis eh. Hindi ko na lang dapat iniwanan si Mamita. Kilala mo naman siya eh. Mas gusto niyang piliin mo yung pangarap mo kaysa sa kanya. Kaya sigurado ako na hindi siya nagsisisi na pinilit kanyang bumalik ng Maynila nun. Kasi Atelin, di ba? Pangarap mo. Pangarap din ni Mamita. Len, ikaw ba yan? Mamita, kising na po pala kayo. Sandali lang po ha, tatawag lang po ako ng doktor. Dito ka lang. Mamaya mo na sila tawagin. Kasi palalabasin ka nila. Kailangan po kasi nilang malaman na gising na kayo. Pwede naman nating ipaalam sa kanila mamaya. Bakit nandito ka pala? Tapos na ba ang shooting ng pelikula mo? Opo, tapos na po. Talaga? Kailan tayo luluwas ng Maynila para mapuntahan natin yung ano ang tawag sa unang gabi ng palabas ng pelikula? Special screening po, Mamita. Ayun, special screening. Hindi pa naman tapos yun, di ba? Sabay pa nating mapapanood yung pelikula mo. Opo, hindi pa po tapos. Kaya magpapagaling po kayo, ha? Para sabay po nating mapanood yung first movie ko. Yun ang kauna-unahang gagawin natin kapag nakalabas na ako dito. Simpleng ubulong naman to eh. Bakit ba ako dinala pa dito ng Tito Henry mo? Pinag-aalala at pinasugod ka patuloy nila dito sa Bicol. Wala ka bang mga project ngayon? Wala po, Mamita. Pinakancel ko po muna lahat. Nakabakasyon po ako ngayon kaya magtatagal po ako dito sa tabi nyo. Ay, nako, bakit naman? Hindi ba ang sabi mo? Marami nang nakasunod na project sa'yo. Mamita naman, bakit parang pinapaalis nyo na po ako kaagad? Ayaw nyo na po ba akong kasama? Hindi naman sa ganun. Siyempre, ayoko lang na Pinapalampas na oportunidad ng dahil lang sa akin. Mamita, kaya ko naman pong palampasin lahat basta makasama ko lang po kayo. Ay, naku, teka nga. Bakit umiiyak ka? Hindi po. Nagpa-practice lang po talaga ako na umiyak para sa isang teleserye na kasama ako. Talaga? May teleserye ka na rin? Opo, panggabi po yun. Tsaka hindi na lang po ako dadaan sa likod ng artista. Makikita niyo na po ako ng buong mukha sa TV. Mapapanood niyo na po ako gabi-gabi. Ay, ano mo, Len? Mula nang sabihin ng papa at mama mo na ako muna ang mag-aalaga sa'yo. Nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para masuportahan ka sa pangarap mo. At ngayon, nakikita ko na unti-unti mo nang naaabot ang lahat. Sobrang proud na proud sa'yo ang mamita. Thank you po, mamita. Hindi ko po maaabot lahat ng to kung hindi dahil sa inyo. Kayo po ang nagbigay ng inspirasyon sa akin at dahilan para hindi sumuko. Kaya, mamita, magpagaling po kayo, ha? Promise, lagi ko na po kayong tatawagan. Sasagutin ko na po lahat ng mga text niyo sa akin. At hindi po ako matutulog hanggat hindi ko naririnig yung boses niyo. Hindi mo naman kailangang mangako o gawin yun, apo. Ay, makita lang kitang masaya sa mga litratong pinapadala mo sa akin. Ay, ayos na ako. Ay, masaya na ako doon. Kasi alam mo, Len, isa lang ang gusto kong mangyari. Ay, makita kong masaya ka sa ginagawa mo. Pero mas magiging masaya po ako kung kasama ko po kayo, natutuparin yung mga pangarap ko. Sinabi ko na sa'yo yun, di ba? Hindi sa lahat ng oras ay pwede akong nasa tabi mo. Ay, pero kung sakali man na dumating yung oras na, ay, hindi mo talaga ako makakasama. Lagi mong tatandaan, kasama mo pa rin ako dyan sa puso mo. Mamita, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Kasi sa totoo lang po, hindi ko po alam kung paano pa magiging masaya kung hindi ko kayo kasama. Kaya please, mamita, huwag niyo po ko iiwan. Mamita, hindi ko po kaya. Hindi mangyayari yon. Mawawala ako sa tabi mo, pero hindi ibig sabihin mo na iniwan kita. Kasi kahit anong mangyari, kasama mo pa rin ako hanggang sa matupad mo na lahat ng pangarap mo. Popoy, tuluyan na ngang binawian ng buhay si Mamita isang araw pagkatapos ng pag-uusap namin yun. Napakasakit kasi hindi ko alam kung paano ulit mag-uumpisa nang wala na siya sa buhay ko. Umuwi si na Mama at si Papa para sa burol ni Mamita para madamayan ako. Pero pagkatapos ng kanyang libing ay hindi kaagad ako bumalik sa trabaho. Hindi ko rin sinasagot ang mga tawag ng manager ko hanggang sa nagdesisyon na si Mama na hindi na bumalik sa abroad para magtrabaho. Sinamahan niya na lang ako sa bahay. Ipinaramdam sa akin ni Mama na kahit na wala na si Mamita ay may kasama pa rin naman ako. Palagi niyang sinasabi na kailangan kong bumangon at muling magpatuloy sa buhay para sa pangarap ko dahil yun ang gusto ni Mamita. Pero Popoy, papaano ko pa itutuloy na abutin ang pangarap ko kung wala na yung taong naging inspirasyon ko para mabuo iyon? Anak, hindi ka pa rin ba kakain? Mamaya na lang po, Ma. Dinalhan na kita ng pagkain dito sa kwarto mo. Busog pa po ako eh. Paano ka mabubusog? Wala ka namang kinain buong maghapon, di ba? Puro tubig ka lang ng tubig. Wala rin naman po akong gana. Kaya hindi rin po ako makakakain. Pero kagatan mo sana kahit ito man lang tinapay na dala ko. Sige po, ma. Ilagay niyo na lang po dyan. Kakainin ko po mamaya kapag bumangon na ako. Siya nga pala yung papa mo, tumawag na ulit kanina. Ang sabi ko, tulog ka pa. Sana raw mamaya makausap ka niya. Sobrang nag-aalala na siya sa'yo. I-check ko na lang din po si papa mamaya. Ay, tumawag rin pala ulit yung manager mo. Tinatanong niya kung kailan ka raw babalik ng Maynila. Nag-aalala na rin siya sa'yo kasi hindi mo sinasagot kahit isang tawag niya. Text na po ako sa kanya kanina. Pero gusto niya raw malaman kung kailan ka raw ba makakapagtrabaho ulit para malaman niya raw ang isasagot sa mga direktor at producer na gustong kumuha sa'yo. Sige po, matatawagan ko na lang po siya. Len, pwede ba tayong mag-usap? Pwede po bang mamaya na lang? Kahit saglit lang, anak. Alam kong kailangan mo ng kausap dahil ikaw ang pinakanahihirapan ngayon. Pero kailangan na nating tanggapin ang pagkawala ng mamita mo. Sinusubukan ko naman po eh, pero hindi ko pa rin po magawa. Mahirap lang talaga sa umpisa, pero alam kong kakayanin mo. Alam mong ayaw ni mamita na nakikita ka nagkakaganyan, di ba? Ayoko rin naman pong mawala si mamita, pero bakit iniwan niya pa rin po ako? Hindi niya namang gustong iwan ka. Pero mas lalong hindi niya gusto na nakikita niyang nahihirapan ka nang dahil sa kanya. Sa totoo lang po, hindi ko na po alam kung paano sisimulan yung buhay ko nang wala na siya. Anak, nandito pa naman kami. Si mamita na po kasi yung kasama ko buong buhay ko. Anak, alam kong napakarami naming pagkukulang ng papa mo sa'yo. Kaya nga nandito na ako para bumawi, di ba? Alam ko naman po yun eh. At kahit kailan hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Kasi lahat naman po ng pagkukulang yun na po na ni mamita. Kaya malaki ang pasasalamat namin sa kanya. Dahil napalaki at naalagaan kanya ng maayos. Natulungan kanyang abutin ang mga pangarap mo. Alam niyo po, mama, kapag may nagtatanong sa akin kung bakit gusto kong maging artista, ang lagi kong sinasagot. Kasi gusto ko mapasaya yung mamita ko. Kasi pinangarap ni mamita na maging artista noong kabataan niya. Kaya lang hindi natuloy. Oo nga po eh. Kaya nga po tutuparin ko yun para sa kanya. Gusto kong makita kung gaano siya ka-proud sa akin. Kasi pinangarap namin ang sabay ito. Alam mo naman kung gano'ng ka-proud ang mamita mo sa'yo, di ba? Ang mga TV commercial mo nga, saka pa extra-extra sa teleserye ang palagi naming topic tuwing magkakausap kami sa telepono. Palagi niyang niyayabang na may apo na siyang sikat na artista. Yan din po yung sabi ni Robin sa akin. Pero mama, bakit mo ganun? Kung kailan totoong naabot ko na yung pangalap namin ni mamita, saka naman mo siya kukunin sa akin. Anak, walang gustong mangyari to. Ang dami-dami ko pong pinagsisisihan ngayon. Sana mas binigyan ko siya ng oras. Sana hindi ako tumanggap ng maraming project. Sana hindi na lang ako umalis sa tabi niya. Para sana mas nakasama ko pa siya ng matagal. Anak, wala kang kasalanan. Huwag sisihin ang sarili mo. Pero mama, umalis pa rin po ako sa tabi niya nung mismong birthday niya. At naiintindihan ni mamita ang dahilan mo. Ginusto niya rin naman na hindi mo palampasin ang pagkakataon na yun. Ewan ko po ma, hindi ko na po maintindihan. Ito na po kasi yung pangarap namin eh. Konti na lang po maaabot ko na lahat. Bakit hindi niya pa po nahintay na makita niya yun? Bakit kailangan niya po kaagad akong iwanan? Len, lahat ng nangyayari sa atin may dahilan. Madalas mahirap i-explain, pero hindi ginusto ng lola mo na wala na siya sa tabi mo habang inaabot mo mga pangarap niyong dalawa. Matagal ko po kasi hinintay ito para sa aming dalawa, ma. Hindi naman ibig sabihin na wala na siya sa tabi mo. Hindi na niya nakikita yung mga achievements mo, anak. Kung nasan man siya ngayon, sigurado ako na mas matutuwa na nagpapatuloy ka pa rin sa pag-abot ng mga pangarap mo. Ang hirap, Ma'am. Ang hirap-hirap po. Ito ang isipin mo, ha? Kahit hindi mo siya nakikita o nangyayakap, pwede mo pa rin siyang gawing inspirasyon. Anak, panghawakan mo yung pangako mo na kakayanin mo lahat kahit nawala na siya. Di ba yun ang gusto niyang gawin mo? Opo. Kaya huwag kang bibitaw, anak, ha? Mas malulungkot si Mamita kapag nakita niya na siya ang dahilan kung bakit ka nang hihina ngayon. Kung bakit nagdadalawang isip ka nang magpatuloy sa buhay at hindi niya gugustuhin na ihinto mo yung pag-ikot ng mundo mo dahil wala na siya sa tabi mo. Tama po kayo, Ma. Ang sabi ni Mamita, kahit nasan man siya, babantayan niya pa rin po ako at sasabayan niya ako sa pag-abot ng mga pangarap ko. Magpapakatatag ako para sa kanya at para po sa inyo. Popoy, hindi ko alam kung kailan nagsimula na unti-unting gumaan ang kalooban ko at matanggap ang tuluyang pagkawala nga ni Mamita. Siguro ay naging malaking tulong yung palaging nasa tabi ko rin si Mama para iparamdam na may kasama pa rin ako at hindi ako nag-iisa. May dahilan pa rin ako para magpatuloy na mabuhay at abutin ang pangarap namin ni Mamita. Tama naman kasi siya. Kung nasaan man si Mamita ngayon ay hindi niya gugustuhin na nakikitang nalulungkot at nahihirapan ako ng dahil sa kanya. Kaya ginawa ko pa rin siyang inspirasyon para hindi sumuko. Popoy, alam kong gusto rin ni Mamita na kasama ko sina Mama sa pagtupad ng mga pangarap ko ngayon. Siguro nga ay wala na siya sa tabi ko, pero sigurado ako na nakikita niya kung papaano akong nagsusumikap na maabot ang lahat para pa rin sa kanya. Popoy, maraming salamat sa pagpili at pagbabasa ninyo ng sulat ko sa tanghaling ito. Sana kahit papaano ay may aral na nakuha ang inyong mga listeners sa kwento ng buhay ko, na mas masarap sa pakiramdam kung habang inaabot natin ang ating mga pangarap ay kasama rin natin ang ating mga mahal sa buhay. Hanggang dito na lamang, Popoy. More power and God bless sa inyong lahat na bumubuo ng Dear MOR. Lubos na gumagalang at patuloy na nangangarap. Len. Po ang pagtatapos ng ating kwento ni Len. Oo, ang nagpatago na lamang po siya sa pangalang Len, ang ating letter sender, di ba? Na patuloy pa rin ang kanyang pangangarap, samantala patuloy pa rin ang inyong panguhula. Kung sino nga ba yan? Sino ba yan, Popoy? Huwag kayong makulit. O, kaya nga siya, di ba? Ibigay natin, let's give her the benefit na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ayan, dahil sabi niya, iparakit-rakit pa rin naman ako, Popoy. Ayan, pero minsan-minsan na lang. At nag-ano raw siya pala, doon sa pagiging, ano tawag mo dyan, doon sa isa niyang trabaho, ayan, real estate agent. Ayan, pero gusto niyang pero from time to time ay natutuwa siya kapag siya ay mayroong mga racket-racket pa rin na natatalisod. Ayan, sa mga Ayan, meron daw may mga nagtatanong kung sino-sino mga sinasabi niyo. Porke narinig niyo yung kay Angeline Quinto na patuloy ang pangarap si Angeline na. Ayan, pero alam nyo, sabi ko nga dito, ang gusto kasing ma-highlight, okay, ang gustong i-touch ng ating story for today na ibinahagi nga ng ating letter sender na kanina nyo pa hinuhulaan na nagpatago sa pangalang Len is the very amazing, okay, and special, diba, extra special na relationship niya with her Mamita. Yun, sabi niya, ayokong maging bida dyan, diba, never pa naman daw siya talaga naging bida sa mga mga ano no, sa mga nilabasan niya sa TV, ayan, support. Pero sabi niya, ang gusto kong bumida dito si Lola muna. Ayan, dun lang muna sa storya namin ni Mamita kung papaano niya akong ipinush. Diba? Sa kung ano ba yung mga narating ko kahit papaano noon, ano na yung narating ko ngayon, at ano pa yung mga pinagpapatuloy niya magpasa hanggang ngayon. Diba? Yun yung maganda. Ayan, and oo, kasi ganito. May mga impormasyon na kung ito para lang baka sabihin niyo, baka gawa-gawa niyo ano. Sabihin na natin na huwag niyong ilimit, okay, sa mga kapamilya artist ang ating kwento ngayon. Total sa industriya ito, magkakaibigan po kami. Ano, magkakakilala rin naman sa labas. So sabihin na nating nasa kabilang bakod. Okay. Okay, yan. O sige, para mas maging wider ano ang inyong mga panghuhula. Ayan, pero dito no, ang gusto ngang ipakita ng kwentong ibinahagi sa atin ng itinago sa pangalang Len ay yung kanyang journey. Ayan, and yung special relationship with Mamita. Ayan, na talagang meron talagang kinalaman ano yung pagsuporta, diba? The support of the family members, your relatives, ayan ang mga mahal natin sa buhay, sa kung ano ba ang pangarap natin. Ang sinasabi nila, ang sinasabi sa atin, huwag kang makikinig sa sinasabi ng iba. That's true. Lalo na kapag ka pangit. Lalo na kapag ka ito ay hindi makakatulong sa'yo. Totoo yun. Huwag ka makikinig sa mga sinasabi ng iba. But then again, hayaan mong makinig ka rin sa mga sinasabi, lalo na kung ito ay guidance. Ano? Lalo na kung ito ay pagpapakita ng suporta, lalo na kung galing sa ating mga kapamilya. Yun, makinig ka. Diba? Para alam mo na hindi ka nag-iisa doon sa biyahe mo. And kung ano man yung journey ano na pinupuntahan mo, yan man ay may kinalaman sa pagiging artista, sa pagiging sikat na singer, sa pagiging entrepreneur, sa pagiging businessman o businesswoman, sa pagiging kung sino ka man sa iyong career, architect, engineer, ayan, kung ano man yung journey mo, huwag mong kalilimutan na oo, ikaw yung nagpapakahirap sa pag-aaral. Oo, ikaw yung nagpapakahirap na mag-practice kung ano man yung craft na pinili mo ano, pero wag mong kakaligtaan, 'di ba, na ma-appreciate din ang suporta ng inyong pamilya. 'Di ba? Dahil mas malayo ang mararating mo. 'Di ba? Dahil kapag ka nare-reciprocate mo yung pagmamahal at na-acknowledge mo ano, yung concern nila sa iyo as a relative, as a family, as a friend, aba talagang ipupush ka pa nila for you to be better, 'di ba? Sa pinili mong landas. Ganun yun, makikinig ka sa kanila. Hindi mo kailangan pakinggan ng lahat. Okay, lalo na yung mga hindi makakatulong sa'yo ng mga impormasyon kahit pa kanino galing. Pero kung makakatulong sa'yo, please, makinig ka. Ayan, and huwag masisiraan ng loob. At kung sakasakali nga ano, na dumating doon sa punto na katulad nitong si Len at si Mamita na hindi, pangarap namin to ni Lola eh. 'Di ba, pangarap namin to ni Mamita na maging successful ako kahit papaano in my own little way, 'di ba? Basta alam niya na pinaghirapan ko para sa akin ano, ituloy mo pa rin. Huwag mong hayaan na ang pagkawala, okay? Ang pagkawala ng sumusuporta o yung pagkamatay niya ay pagkamatay na rin ng mga pangarap mo. 'Di ba? Pagkamatay ng dalawa kayong nangarap, kalahati ng pangarap mo. Ay, ayoko na ano, medyo half-hearted na rin ako sa gagawin ko kasi hindi ko na alam, wala na akong inspiration, wala na si Mamita, ganyan. Pag ganyan ang iniisip mo, hindi matutuwa. Okay, si Mamita na kung papaano man nakikita niya tayo, 'di ba? Kaya nga sabi ko nung una, bakit hindi mo gawing tribute, 'di ba, ang iyong success kahit na wala na, kahit na hindi na natin kapiling yung taong pinagde-dedicatean natin ng ating ano, ng ating success, 'di ba, ng ating pangarap na unti-unti na rin talaga natin napangahawakan. 'Di ba? Kung dati kasama natin siya nung inaabot natin, ngayong hawak na natin, mas matutuwa siya and may it serve as a tribute ano para sa kanila. Dahil pagkilala pa rin 'yun, 'di ba? Sa ano, pagkilala pa rin 'yun sa pagtulong ni Mamita. Dito kaya Len, 'di ba? Na ituloy mo yung pangarap mo para sa iyo. Nandun tayo eh nung mas mahirap eh. Ngayon na nandiyan na, nawala lang ako. Iniwan mo na lang rin yung pangarap mo. Sayang naman, 'di ba? Eh sayong sayo ako. Ayan, talagang 'yan ang pinangarap ko para sa iyo. Ayan, kaya naman na dito kaya Len ano sa kanyang may mga nangungulit pa rin, i-reveal ko raw. Ayan, dito kaya Len ay ituloy mo lang 'yan at sa mga katulad ni Len ano, pero kung saan man nga ang journey ninyo, kung saan yan, sa showbiz man 'yan, sa entertainment, sa politika, sana maging magaling ka kung sa politika ka maging maayos. Ayan, sa larangan ng business, ayan, mahayaan n'yong maging tribute. Okay, kahit nawala yung inspirasyon ninyo, yung iniwan niyang ala-ala. Yan. Oo, yun yung hugutan nyo ng inspirasyon pa rin. O, at isip-isipin nyo na, ay nako, matutuwa si Mamita o matutuwa ang lolo ko o ang lola ko, ang nanay ko, tatay ko, kung sino man ang inyong kasama na hindi nyo na kapiling sa ngayon dahil nga sumakabil ang buhay na, di ba, gawin yung tribute yan na nagpapakabuti ka doon sa pinangarap ninyong dalawa. At yun ang mas mahalaga at yun ang mas ma-appreciate, 'di ba? Kahit nasa kabilang buhay sila, napaigi ang buhay mo, 'di ba? Nang dahil sa pinangarap ninyong dalawa, hindi niya lang natapos pero ipinagpatuloy mo pa rin because you know and because you believe na yun ang tamang gawin. Eh okay na yun. I'm sure of that. Okay na yun para sa kanila at sapat na rin na pagkilala yun para sa kanilang pagtulong sa iyo na maabot ang kinaroroonan mo kung saan ka man dadalhin ng mga pangarap mo magpasa hanggang ngayon. 21 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. sandali lang ha. Anong teleserye po, Poy? Yung nandun siya, Clue. Ayan, sabi niya, Janky Socias, si Teresa Mangkaw, nanguhula pa rin. Si Rod Llamis, Poy, sabihin mo na, please. Ayan, basta sabihin na natin na sa kabilang bakod, okay? si Marvin, nanguhula na rin. Pero sige, ayan, Clue daw, Clue. Oo, Clue. Ayaw ko nga kasi. O, gusto niya lang iyabang yung lola niya. Ayan, gusto niyang iyabang yung lola niya. Basta nasa kabilang bakod. Okay, malalaman niyo rin ang mga kwento niya. Ano ba sa mga pagka nakapanood kayo sa kabilang bakod. 22 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa kwentong ito ng ating letter sender na itinago. Nagpatago muna sa pangalang Len at gusto niya nga kasi yung special relationship niya with her lola ang ma-highlight at hindi siya. Basta malalaman niyo rin yan. Alam niyo yung kwento, di ba? Bicol. Ayan, tapos ganun. Tapos, ngayon malalaman, magkikwento rin yan. Hayaan natin siya. Pagka narinig nyo na in person, ay siya nga, yung nasa Dear MOR dati. Ayan. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gwa Popoy. I'm so sorry. Mahigpit na bilin po yon ng ating letter sender. Ayan, at mahigpit na kasunduan. Kaya naman, bahala na po kayo. Namang hula pa dyan. Maraming salamat sa maraming mga tumutok sa atin. At yan ang kabuuan ng ating kwento for today. Hashtag Dear M.O.R. Mamita. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.